وقال الملك وی البادشاہ او تونی به راولی مادر دغه سړی دا کم سړی چې دا تعبیر وسره دی هغه مال راولی. فلما جاء الرسول کله چې راغې استاد په یوسف علی السلام پس راغې نو قال هغه وتا ته بادشاہ وای چې راځه واست جیل نه راوځه. نو قال ویل یوسف علی السلام ارجع الی ربک واپس لاړ شه د خپل مولا ته بادشاہ ته واپس لاړ شه او هغه ته دا وای چې پس اله تپوس کتا ما بالو نسوت اللاتی چې سره حال دا زنانه او قطعنا ایدهن چې زخمی کړو یغی لاسونه ان ربی بکیدهن علیم یقینا زما رب دا غی په مکرونه باندې علیم پوی دی هغه چې کم تدبیرونه مکرونه کړی زما په خلاف باندې الله تعالی په غی باندې پوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث کې راغلی دی وای لو لبستو په سجن ما لبس یوسف لاجبت الداعیا و الله دی په یوسف علی السلام باندې رحم وکي وای که چرته ما په جیل کې دومره وخت تیر کړی وی او ما پسې بیا سړی راغلی وی چې را آزادیږه زه به سیده راوتی وم. ولې د الله تعالی د دین د دعوت دپاره په جیل کې خو دنده دعوت نه کیږي پوره کنه هغه یو څو کسانی نو زه به راوتی وی. خو یوسف علیه السلام خپله صفایي کوي. قال نو ویل بادشاه کله چې سړی راغی بادشاه ته ویل چې هغه هلک خو داسې وی چې زه یې په څه باندې جیل کړی یم تر زنانو د پوه سکه اسی نه چې اوس د روزه ما خلک وایي چې یاره اسې مړه خبره ګډه وډه کړله خبره ګول مول کړله ګول مول خبرې نه منم. یقیني حکومتي کاغذاتو کې ولیکئ چې را سړی بری شو او د سړي چې ثبت کاری وغیره نه ده کړې. بادشاه ښځې را جمع کړلې وی پاکه خبره وکئ تاسو خدای غر کې که سړی چې په جیل کې دی هغه خو ډېر قابل هلک دی او په جیل کې پروت دی ډېر وخت یو شو تاسو پاکه خبره وکئ چې فیصله پیزه وکړمه. نو قال ویل بادشاه ما خط بکن نه ازنانو ته ویل څه دغه واقعیا ستاسو څه دغه لوی حالت ستاسو څه دغه لویه واقعیا او حادثه وه اذ راوتنا یوسف کله چې تاسو مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام نه عن نفسه دغه د نفس واره کې داسه چلو څه منډې واللیو څه چېرې کمیس ډېدلی و او څه لویه قصه وه بیا چېرې بادشاه د مصر د وزیر چېرې په کور کې ښځې را جمع شوې وي او هغې له سره پروټو پروګرام شوی و او چا پکې خپل لاسونه غوڅ کړي و داسه قصه وه دا پوره خبره تاسو وکړئ. قلنا نویل زنانو حاش لله پاکیر الله تعالی را ما علمنا علیه من سوین نده نیو خبر شوی مونږه علیه داغه مبارک من سوین د څه نقصان اغه څه نقصان نه ریکړه اغه پاک انسان دی. قالت امراه العزیز الان ویل خضر عزیز مصر الان اوس حصص الحق پډاګه شو حق اغه خبره اوس پډاګه باندې شوله څنګه انا راوتو ما مطالبه کړی و دغه نه عن نفسی فبار د نفس داغه کې و انه لمن الصادقین او یقینا خامخا غد رشتونه نو هغه چې دا کومه خبره کړی و چې ما زما د نفس فبار کې لري زنانو مطالبه کړی دا ما تی ځان بچ ساتلې دي نو دا خصله رشتونه دي زه دا خبره وستا اقرار کوم چې زه بالکل زه حق خبره کوم او حق بالکل پړاګه شو هغه دار چې ما تی مطالبه کړی او هغه چې رشتونه هغه چرته سویل دي اغه هیڅ قسم ما علمنا علیه من سوین اغه څه تاوان او نقصان نه لري. ذالک دا اقرار مې دی لپاره کړی دی لیعلم دی لپاره چې پوه شي یوسف علیه السلام انی لم اخونه بالغیب چې ما یقینا هیڅ نقصان نه لري کړی دغه بالغیب په شیشه د یوسف علیه السلام چې څومره په جیل کې تیر کړی دی نو ما په غیب باندې سبختان نه لګولې دا اقرار مې دی لپاره وک بس اقه خبره او چې ختمه شوې ده نور تر اوسه پورې ما بیا په خولې باندې دغه څه ذکر نه لري. وان الله يقينا الله تعالى لا يهدي كيد الخائنين دا علت در فرض ما قول او يقينا الله تعالى نکامیابی کید الخائنين اغه چل ول او تدبیر د خیانت کو انکو لا يهدي دیده کی په هر د کی چې لا يهدي معنی کی چې هدایت بنه کی نو دیده کی ستر یمو وکویزا تاسو ته ویل چې ګوره په قران کې یو لفظ په شلو دیر شمانو سره استعمال شوی تب دغلی کلی دی تفسیر زاد المسیر وی وان الله يقينا الله تعالى لا يهدي كيد الخائنين لا يهدي لا يرشد من خان الله تعالی نکامیابی الله تعالی تدبیر د خیانتګرو لا يرشد کید الخائنین نکامیابی الله تعالی وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي دم داخل په قول لذو لخاکی وما ابرئ نفسي او زه پاکی نه بیانوم د خپل نفس ان النفس لاماره بالسوء یقینا دا نفس سره خامخا خودنه کون کړه د بدای نفس اماره بسو د انسان دا نفس سره د تر بدای خونه کوي الا ما رحم ربي الا دا ما په معنا د من سره دی، مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغې باندې رب زما، ان ربی غفور الرحیم، یقینا زما رب بخنه کوونکی دی، رحم کوونکی دی. نو بس ما ته زما دا نه پسې دا خبره ښایسته کړې وه چې د یوسف علیه السلام تو سلام نه بدکاری مطالبه وکړه، ولیکن هغې بدکاری نه ده کړې. الا ما رحم ربی، الا من رحم ربی. نو دې کې اشاره شوله څه ته؟ عصمت د یوسف علیه السلام ته پکې اشاره ده. هغې باندې الله تعالی مهربانی کړې وه، هغه الله تعالی بچ ساتلی و. وقال الملك، اوس خو یوسف علیه السلام رازاد شو رجل نه، بس صفائی وشوله دا حکومت په کاغذونو کې ولیکل شول چې دا لک پاک دی، خبره خلاصه شوله. وقال الملك، ویل بادشاه، او توني به راولای مال را دغه الک، استخلص لنفسي، چې زه خاص کوم د خپل کار د پاره، لنفسي د خپل ځان د کار د پاره، زما چې کم حکومتي خاص کارونه دي نو زه ته باغی کی ذمہاری ورکوما. فلما جاءه نکل چراغ یوسف علیه، فلما کلمه، نو کله چې خبرې وکړلې د یوسف علیه السلام سره، قال ان ویل هغه بادشاه، انک الیوم لدینا مکینون امین، یقینا ته نن زما سره مکینون، لوی مرتبه والی، امین، امانتدار انسانی. بس په تا باندې ډېرې تجربې شوې دي، تا چې دغه زنانه او د مکر نه ځان بچ کړی دی، نو ستا زما په نیز باندې لویه مرتبه ده، او ته ډېر زیات امانتدار انسان یې، ته ډېر زیات نیک انسان ښکاره شولې. نو بادشاه ته خامخا یو ذمواري سپارله، استخلص لنفسي، مخکې ویل کنه زه یې خاص کوم، خاص د خپل کار دپاره، د بادشاهۍ یو کار ته ورکوم. قال اجعلني على خزائن الارض، ویل یوسف علیه السلام، مقرر کما په خزانو د ځمکې باندې، د مصر باندې، انی حفیظ علیم، یقینا زه ساتنه کوونکی یم، علیم، پویم په تدبیر باندې، زره دی په تدبیر باندې پویږم. جمهوریان طاغوتیان هغه څه وی انتخابات والا، و یوسف علیه السلام چې مشري غوښتلې وه، شرمېږی نه، شرم دله نه درځي، هغه د الله تعالی پیغمبر یوسف علیه السلام، ولې ته څه د الله تعالی پیغمبر چې دا غواړي، ستا پیغمبر تا د څه ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای اقتدار به طلب کوی نه، اقتدار به غواړی نه، او څوک چې اقتدار غواړي نو هغې ته مونږه مسؤلیت او ذمهواري نه ورکوو. ستا په دین کې ستا پیغمبر تا دا خبره کړې ده. دویمه خبره داره چې استخلص لنفسي څه معنی ده؟ یوسف علیه السلام نه غوښتلې ذمهواري، بلکې یوسف علیه السلام چې دی هغې ذمهواري نه ده کړې، خو هغې ته ذمهواري ورکوله. نو یوسف علیه السلام یې چې کله په ذمهواري باندې مجبوره کړی دی، نو بیا یې دا خبره کړې ده، اجعلني على خزائن الارض. درېمه خبره داره، یوسف علیه السلام مخکې هغه تعبیر ویستلی و، دا خوب تعبیر، نو یوسف علیه السلام په دې باندې پوهېده که اوه کلونه اوس خو راحته ده، خو که به دې اوه کاله کې سټاک جمع نه شي، نو بیا دا مسلمانان چې دی دا به تباه شي، د قحط د وجې نه دا مړه شي. نو دا کار دا د پیغمبر دپاره دا جایز و، خو د خپل ځان قیاس کول په پیغمبر باندې دا ډېره زیاته پلیته خبره ده، او دا ګمراهي ده، دا د بېدینۍ خبره ده. په دې کې نور ډېر تفصیلات شته دی، خو لیکن دا وخت یې د تفصیل نه دی چې مونږ تفصیل په هغې کې وکړو. قال ویل یوسف علیه السلام، اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. یوسف علیه السلام خداوی چې زبر د خزانه حفاظت کوم، او تاسو کله مشران شولای نو پاکستان خزانه سرم سوکله، دا غلطه وګورئ کنه، وسریب ته وګورئ، تاسو خو خزانو بیا غلاګانی کوي، او یوسف علیه السلام خو زه حفاظت کوم کیم دی، هر چا چې رخه وسه کړه دغه خزانه باندې. وکذلک ما کنا لیوسف، دغه سې دی ورکړی موږ یوسف علیه السلام ته په لار دی فزمه کرمې سر کې، یتبوأ منها. تفسیر مدارک لیکلی دی، کل مکان اراد ان یتخذه منزلا لم یمنع منه لاستیلائه علی جميعها، و یتبوأ منها ذیب نواد درکیدو منها داغینا حیث یشاء، کوم دی کې جوخه خشوله، الله تعالی انعام ذکر کوي په یوسف علیہ السلام منی. اللہ تعالیٰ مبصرین علی کری دی، بس دا اللہ تعالیٰ دل دا مشری ورکتا دا، نو کم زی کچی اغبا اسی دا زان لے زی جوڑاو، بس اگی تا دا غا اجازت. قال او کذالک مکننا لی یوسف، او دا غا سی زی ورکتا دا، منگا یوسف علیہ السلام تا فی الارض فضمائی کی یتبوأ منها زید دی رو کیدو بینی و دا غینا حیث و یشا، کم زی کچی خوخ شولا، کم ځای کې به چې اوسېده اوسېدلی شو. او نصیب برحمتنا من نشاء رسو مونگا خپل مهرباني چت جو واړو ولا نذو اجر المحسنين او نو بربادو مونگا بدل خيسته عمل کوونکو. تفسیر سمرقندی ډیر عجيبه معنا کړی دا لا نذو اجر المحسنين لا نبتلو ثواب الموحدين نباتلو مونگا ثواب د موحدینو د چاچ عقیده توحید داغي ثواب الله تعالی نه بربادای ولا اجر الاخره خير للذين امنوا او خامخا بدلا د اخرت غره در اکسان د پاره چی ایمان راوړی دي وکانو یتقون او چې دی تقوا لري دی پرېزګاری کوي چې چا ایمان راوړی دی او تقوا پرېزګاری د په دنیا کې باغه نو الله تعالی وایي توا د قیامت او د اخرت ډیر لوی بدلی ملاو شي. بس یو خبرو کوي او بیا مخ ته سبق ته ځو. محققین او مفسرین لیکلي دي وای په دغه وخت کې عزیز مصر د امر شو او یا د خپل منصب ناغه معزوله شو او داغه په دې باندې یوسف علیه السلام دا مشر شو او یا مفسرین لیکلي دي چې او کوم بادشاه د مصر چې واغه مسلمان شو دې دې پورې خبره خلاص شو را دا دویمه خبره چې خلکو به ګرزان نه جوړه کړی ده وای زلیخا هغه واپس ځوانه شوله هغه بوډای شوی واپس ځوانه شوله او د یوسف علیه السلام سره نکاح وکړله دا په صحیح روایتو سره ثابت نه دي. بس دغه خبرې ته ضرورت نشته بس قرآن دغه نه ساکت دی بس په صحیح حدیثو کې په صحیح روایتو کې دغه ذکر نشته ری بس هغه بادشاه مسلمان شوی دی عزیز مصر چې دی هغه مړ شوی دی او یاد منصب نه معذوله شوی دی او هغه منصب او ذمواري مسؤلیت چې دی هغه حواله شوی دی یوسف علیه السلام ته.